cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 raty 0%, RRSO 0%. Tylko do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Szwajcarii szczyt w sprawie Ukrainy z udziałem blisko 100 krajów, ale bez Rosji. Marszałek Sejmu zapowiada wniosek o ukaranie posła Dariusza Mateckiego za chodzenie po dachu parlamentu. W serwisie też zaproszenie na 27. piknik naukowy Polskiego Radia. Początek za 2 godziny. Około 100 międzynarodowych delegacji, zarówno światowych przywódców, jak i przedstawicieli organizacji działających na rzecz pokoju, zjechało do Birkenstock koło Lucerny w Szwajcarii. Po południu rozpocznie się tam dwudniowy szczyt w sprawie pokoju w Ukrainie. Polskę reprezentuje prezydent. Andrzej Duda zabierze głos w sesji otwierającej szczyt. Jak mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Mieszko Pawlak, Andrzejowi Dudzie zależy na zwróceniu uwagi społeczności międzynarodowej na agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy, która oddziałuje nie tylko na naszego sąsiada, ale także na resztę świata. Biorąc pod uwagę właśnie to grono, które się zbierze, obejmujące nie tylko przedstawicieli państw zachodnich, ale także państwa globalnego południa, to jest też dobra okazja, by raz jeszcze podkreślić ten w istocie imperialny i neokolonialny charakter wojny prowadzonej obecnie przez Putina. Jutro rano prezydent weźmie udział w sesji poświęconej tematyce nuklearnej. 25 czerwca mogą się rozpocząć negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą. Belgia, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty, poinformowała, że porozumieli się w tej sprawie ambasadorowie krajów członkowskich. Węgry zrezygnowały z weta. W przyszłym tygodniu uzgodnienia mają zatwierdzić ministrowie 27 państw. Procedury w Holandii wymagają, by zgodę dał jeszcze parlament, co również ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Od kilku miesięcy w Unii trwał wyścig z czasem, by start rokowań rozpoczął się jeszcze w tym miesiącu za belgijskiej prezydencji. Od 1 lipca stery w Unii przejmują Węgry. Znane są z prorosyjskiej postawy i niechęci wobec Ukrainy. Doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie Sejmu, mówi marszałek Szymon Hołownia o sprawie Dariusza Mateckiego. W nocy z czwartku na piątek poseł Suwerennej Polski chodził po dachu budynku parlamentu. Marszałek Hołownia po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej zapowiedział wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie posła. Skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła do Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże. Maksymalnej widełki to od około 12 do 18 tysięcy złotych. Dariusz Matecki przyznał, że był w nocy na dachu Sejmu, żeby zrobić sobie zdjęcie. Z góry lepiej widać stan praworządności w Polsce, dodał polityk. Roboty, wybuchowe eksperymenty i gigantyczne laboratorium. Za 2 godziny na Stadionie Narodowym rozpocznie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ponad 100 wystawców będzie na rozmaite sposoby przekonywać, jak ciekawa jest nauka. Nie zabraknie klasycznych eksperymentów, zapewnia rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Będą gromy, będą lecące w niebo piłeczki, będą też, wiadomo, no, róże mrożone w azocie i roztrzaskujące się na tysiące kawałeczków. No, efekt wow jest zawsze silny tutaj. Atrakcje szykuje też Polskie Radio. Będzie m.in. radiowy pokój zagadek oraz zabytkowy sprzęt do nagrywania i odtwarzania dźwięku. Wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam, na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej wczoraj na inauguracji Niemcy pokonały 5-1 Szkocję. Dzisiaj ciąg dalszy grania. W tej samej grupie o 15 Węgrzy zmierzą się ze Szwajcarami, no a od 18 zmagania rozpocznie grupa, którą po losowaniu okrzyknięto grupą śmierci. Hiszpania zagra z Chorwacją, a o 21 Włochy z Albanią. My, Polacy, zagramy jutro w Hamburgu, gdzie już dzisiaj o 17.45 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem naszych. Z Holendrami zagramy jutro o 15, a nadzieję na występ w ataku ma nasz pistolero Krzysztof Piątek, a rywali Holendrów szanuje. Wiemy, z kim gramy ten pierwszy mecz. Jak dostanę szansę gry, to będę chciał ją wykorzystać, będę walczył, będę pomagał drużynie. Na pewno z przodu fajnie było coś strzelić i patrzymy tak w tą stronę. Czy to ma być mój turniej, to się okaże. Czekamy na mecz piłkarzy, a także siatkarek. Nasze panie, które są już pewne udziału w turnieju finałowym Ligi Narodów, zagrają z Tajlandią, początek o 11. Od 19 w Molili będą się ścigać żużlowcy Grand Prix. Liderem cyklu indywidualnych Mistrzostw Świata jest broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. I jeszcze przypomnienie wydarzeń nocnych w koszykarskiej lidze NBA. Po trzech przegranych Dallas Mavericks w końcu wygrali. W czwartym meczu finału pokonali u siebie Boston Celtics 122-84 i przegrywają w rywalizacji do czterech zwycięstw już tylko 1-3. Nadzieja umiera ostatnia, kolejny mecz z niedzieli na poniedziałek, a kolejny Sport w Trójce, a właściwie Studio Mistrzostw Europy o 17:05. Zapraszamy. Sobota w większości kraju słoneczna. Na zachodzie będzie się chmurzeć. Po południu może tam przelotnie padać i grzmieć. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa 15 czerwca. Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego, przed nami Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2024. Ale dużo się dzieje w polityce, także w polityce piłka jest w grze. Wybory do Parlamentu Europejskiego spowodowały albo spowodują perturbacje i w koalicji, i w opozycji. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ze mną w studiu są Aleksandra Leo, Polska 2053 dzień dobry, droga. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Wanda Nowicka, Lewica. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, nowa europosłanka. Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. I Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Udało nam się dzisiaj zgromadzić dużo kobiet w studiu. Powód do dużego zadowolenia dla mnie i mam nadzieję, że też dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Dzisiaj jesteśmy też na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Można nas oglądać i można zadawać pytania, na które nasi goście odpowiedzą podczas dogrywki internetowej. Zapraszam serdecznie. Trójskok wyborczy za nami. Zakończył się zmianą lidera, zmianą na podium. Koalicja Obywatelska nieznacznie wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja na trzecim miejscu i to jest chyba największe zaskoczenie tych wyborów. Czy trzecia droga będzie dalej funkcjonować jako koalicja, czy rozpadnie się, bo już takie głosy słychać, Aleksandra Leo? Myślę, że takie wieszenie śmierci trzeciej drogi jest zdecydowanie przedwczesne, ponieważ mieliśmy sukces, dwa sukcesy w zasadzie w wyborach parlamentarnych, w wyborach do samorządu. Teraz rzeczywiście ten wynik, no mówiąc delikatnie, nie jest zadowalający. Liczyliśmy na dwucyfrowy. Skończyło się, jak się skończyło. Musimy teraz dogłębnie przeanalizować, dlaczego tak się stało, dlaczego nasi wyborcy, bo to już wiemy, oni nie odpłynęli od nas, oni po prostu zostali w domu. 60% naszych wyborców nie poszło zagłosować. Przepowiadano nam, to sondaże mówiły, że nasz wyborca jest najbardziej zdemotywowanym, zdemobilizowanym wyborcą. Musimy zastanowić się, dlaczego tak jest. Ale Joanna Mucha już mówi, że formuła trzeciej drogi się wyczerpała. Nie, mówiła też, że trzeba się zastanowić, że teraz każdy z liderów politycy wewnątrz partii muszą się zastanowić. Tak jak mówię, musimy to przeanalizować pod kątem i programowym, może personalnym, pod kątem strukturalnym. Co to znaczy personalnym? Personalnym, no może wyciągnąć jakieś personalne, może powinny też osoby odpowiedzialne za kampanię, za osoby odpowiedzialne za pracę przy wyborach odpowiedzieć, bo może coś poszło nie tak. Natomiast ale trzy mandaty to jest wasza porażka i w tym macie tylko jednego europosła? Liczyliśmy na więcej i to nie będę ukrywać, że było inaczej. Więc dlatego pod tym kątem, również strategicznym i strukturalnym, tak jak powiedziałam. Musimy się zastanowić, my jako Polska 2050 jesteśmy nową partią, młodą partią i nie mamy takiego zaplecza ani jeżeli chodzi o struktury, ani jeżeli chodzi o finanse. No my dostaliśmy zadyszki po tych 6 miesiącach, w których mieliśmy 3 wybory z rzędu. Nie można tego ukryć. Teraz musimy się zastanowić, co zrobić, żeby tego naszego wyborcę zmotywować, tak żeby następnym razem poszedł na wybory. Kamila Gasiuk-Pichowicz, czy Donald Tusk zjada przystawki? Nie, pani redaktor, my traktujemy te wybory jako rzeczywiście wielki sukces takiej demokratycznej Polski. Są to pierwsze wygrane wybory od 10 lat. Jest to dla nas olbrzymia nobilitacja, ale także zobowiązanie. I widać, że Polacy po prostu doceniają postawę i działania obecnego rządu. Widzą ogromną zmianę w sposobie funkcjonowania państwa, zarządzania państwem. I wszyscy też czujemy, żeby to było jasna odpowiedzialność, żeby kontynuować tę politykę, w pewnych obszarach także przyspieszać. I też patrzymy na ten wynik w taki sposób, że widzimy, że Polacy po prostu potrzebują takiej twardej polityki dotyczącej i rozliczeń z jednej strony, ale także pchnięcia pewnych tematów do przodu, jasnej postawy dotyczącej chociażby praw kobiet. No, dla nas te 37% poparcia to jest docenienie polityki, którą do tej pory prowadziliśmy, zobowiązanie na przyszłość, ale także z pewnością takie poczucie, że musimy w pewnych obszarach jeszcze przyspieszyć, jeszcze wyklarować nasze postawy. I chcę też powiedzieć bardzo jasno, że koalicja ma się dobrze. My mamy poczucie, że jakby koalicja jest silna wtedy, kiedy silne są jej 3 filary. I w bardzo dużym takim z duchem odpowiedzialności podchodzimy do następnych miesięcy. I oczywiście mamy świadomość tego, że są pewne obszary, w których no tak, jak to w koalicji. Ale trzeba się też innym wypowiedzieć. Pani Wanda Nowicka, dlaczego Lewica, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, tak zadołowała? 3 mandaty to jest wasza porażka. Czy będą jakieś zmiany na stanowisku lidera chociażby? Znaczy rzeczywiście wynik jest daleko poza naszymi oczekiwaniami. Spodziewaliśmy się, że będzie lepiej. Wydawało nam się wszystko, żeby tak było, żeby wynik był lepszy. Niestety się nie udało i podobnie jak trzecia droga w tej chwili, czeka nas bardzo głęboka analiza tego, co się stało, dlaczego. No ale po tym tygodniu, który minął, co pani może powiedzieć, dlaczego tak słaby wynik ma Lewica? Jak mówię, no po tygodniu nie da się tego powiedzieć, dlatego że to są potrzebne rzeczywiście głębokie analizy, by się zorientować, dlaczego elektorat, bo też w dużej mierze elektorat nasz został w domu albo zagłosował na koalicję. No tu akurat jest jasna sprawa, no bo rzeczywiście koalicja w tej chwili ma rzeczywiście politykę bardzo o wiele bardziej progresywną niż to kiedyś miało miejsce i w tym momencie... Ale wszyscy się z tego cieszymy. Ale wszyscy się coraz oczywiście. Więcej osób te postulaty. No ja nie wiem, czy ma bardziej progresywną, bo na razie ani związków partnerskich, nie, ale ani liberalizacji aborcji nie udało się. To znaczy ufalić. Ja mówię, żeby było mowy, że są postulaty. Bardzo się cieszymy, że postulaty Lewicy są w tej chwili i przejęte i podniesione na taki wysoki poziom. Ale oczywiście musimy się doczekać ich realizacji, dlatego że samymi postulatami długo nie ujedziemy, nawet w całej koalicji. Nie wystarczy tylko, że mamy bardzo słuszne hasła. Kobiety już widzą, że hasła hasłami, a rzeczywistość skrzeczy. Także wracając do pani podstawowego pytania, co my musimy zrobić? Musimy przeanalizować, zastanowić się nad zmianami, co należy zmienić, jeśli chodzi o funkcjonowanie partii. W przyszłym roku, jeżeli... Ale pani jest wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy. Czy pani uważa, że Czarzasty jest dobrym szefem? Panie redaktor, proszę, to nie jest pytanie, na które tak sobie można odpowiedzieć. To najważniejsze, co powie partia w momencie, kiedy ciała statutowe będą o tym decydowały. Jestem przekonana, że w nieodległej przyszłości, mam nadzieję, że szybciej niż później, dojdzie również do decyzji personalnych podjętych przez całą partię. kwestie w sposób demokratyczny. Ja osobiście chciałabym bardzo, żeby w przywództwie, tym ścisłym przywództwie była kobieta czy kobiety, bo to rzeczywiście uwiarygodniłoby nas, nasz program i nasze polityczne wybory w oczach naszego elektoratu. Także, ale to wszystko musi być dokonane w sposób demokratyczny, świadomy, bez jakichś tutaj, no tak dobrze, powiem, szaleń. Szybkich rozstrzygnięć nie będzie. Chciałabym zapytać panią Annę Gębicką w Prawie i Sprawiedliwości. Też mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, bo kandydaci namaszczeni przez Jarosława Kaczyńskiego, w których kampanię Jarosław Kaczyński osobiście się zaangażował, jak w kampanii Ryszarda Czarneckiego czy Karola Karskiego, nie weszli do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem wchodzą do Parlamentu Europejskiego właściwie wszyscy ludzie, w kampanii których się Mateusz Morawiecki zaangażował. Czy to oznacza, że Kaczyński słabnie, a Morawiecki się umacnia, może być kandydatem w wyborach prezydenckich? Ja bym to odczytywała trochę inaczej. Przede wszystkim oczywiście jest mniej mandatów, więc siłą rzeczy w tych okręgach, gdzie na przykład wcześniej były dwa mandaty, było dwóch europosłów, jeden na przykład nie wszedł, to przykład chociażby profesora Karskiego, ale to przede wszystkim pokazuje to, że wyborcy bardzo świadomie podejmują decyzje. Przykład Wielkopolski, gdzie wygrała Marlena Maląg, która pochodzi z Wielkopolski, która jest z tego regionu, jest kojarzona z Wielkopolską, bardzo popularna jest lokalnie. To pokazuje, że właśnie Premiera Morawieckiego. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim Marlena Maląg akurat wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem na rzecz Prawa i Sprawiedliwości jako minister, bo przeprowadzała naprawdę bardzo, bardzo ważne tematy, chociażby całą pomoc dla przedsiębiorców też w czasie pandemii COVID-19. I to pokazuje też, że trzeba stawiać na te nowe, nowoczesne formy dotarcia do wyborców. Bo ale czy nasi wyborcy są zmęczeni już takimi osobami, no, weteranami PiSu, jak na przykład Ryszard Czarnecki, który od wielu, wielu lat zasiadał w Europarlamencie. I wie pani, no jednak nie było do tej pory takiej sytuacji, że prezes angażuje się w kampanię kandydata i ten kandydat nie wchodzi. Jeden, drugi, trzeci, Anna Fotyga też nie weszła. Znaczy akurat, pani redaktor, były takie sytuacje, bo nawet chociażby w województwie kujawsko-pomorskim w jeszcze poprzednich wyborach do Sejmu taka sytuacja się zdarzyła. Więc nie jest to jakieś zaskoczenie. Natomiast widać, że bardzo mocno promowana była taka aktywność też na tym, ale na przyzna tej pani, że sejmowej. Dosyć dużo jest tych przypadków w tych wyborach? Tak, jest dużo i moim zdaniem to jest też pewna i zmiana pokoleniowa i pewne właśnie też pewien sygnał do partii, jak właśnie powinny na przyszłość też wyglądać listy i jak my powinniśmy jako partia ukierunkować nasze działania, bo to jest najważniejsze, żeby teraz wyciągnąć wnioski z tego i żeby dopasować przed kampanią prezydencką, która będzie niesamowicie ważna, dopasować nasze działania, nasze dotarcie z przekazem właśnie do naszych wyborców, do tego, żeby jak najszerzej z tym programem docierać. Bożej poboże siedzi tak cichutko, no ale prezydent Andrzej Duda też się nie może, pochwalić sukcesem. Zaangażował się bardzo mocno w kampanię Wojciecha Kolarskiego, jedynki PiSu w Wielkopolsce. I co? Klapa. Myślę, że na to odpowiedź jest co najmniej wieloaspektowa, to znaczy... Chyba nie. To słuchamy tych aspektów. Bardzo proszę. Wojciech Kolarski jest świetnym, merytorycznym ministrem w Kancelarii Prezydenta, który przez wiele ostatnich lat poświęcił się całkowicie pracy państwowej i z tego względu jest w momencie startu zawsze trochę na trudniejszej pozycji względem polityków, którzy prowadzą stałą polityczną aktywność na tym rynku krajowej polityki. No wie pan, nie wyjść z jedynki, to ale pani redaktor, szanowni państwo, Wojciech Kolarski dowiedział się o tym, że będzie startował w tym okręgu bardzo późno, by nie powiedzieć w ostatniej chwili. To oczywiście była konsekwencja, tego, że kierownictwo partii starało się tak zoptymalizować listy wyborcze, aby ten wynik był duży, a także aby doprowadzić, ja to oceniam akurat pozytywnie, doprowadzić do takiej wewnętrznej, pozytywnej relacji, na pozytywnej rywalizacji na listach w poszczególnych okręgach. Nie, no, zdaje się, że chodziło o to, że Marek Suski powiedział, że nie chce w swoim okręgu pana Wąsika, który mógł go podsłuchiwać Pegasusem i trzeba było zrobić roszady na listach. Nie, powtarzamy takie legendy okołopolityczne, które nie mają żadnego uzasadnienia i na pewno w tym wypadku nie to decydowało. Natomiast no, faktem jest, że w starciu z panią minister Maląg, która jest identyfikowana z tymi dobrymi społecznymi projektami, które są konsekwencją rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli zarówno 800 plus w tej nowej odsłonie z naszego sztandarowego programu 500 plus, a także 13, 14 emeryturą, no sprawiły, że przy dodatkowym założeniu, że tym nowym kandydatem, który się pojawił tam, był Ryszard Czarnecki, który słynie z tego, że prowadzi zawsze bardzo intensywne, dobre i takie bogate kampanie, no te głosy nam się trochę zmieniały, myślę. A dlaczego Ryszard Czarnecki nie wszedł pana zdaniem? On nie wszedł dlatego, że wyborcy mieli dosyć tej afery z wyłudzaniem kilometrówek, że już uznali, że to już jest za dużo nie, i tego Ryszard nie są Czarnecki w stanie osiągnął bardzo dobry, wytrzymać. Bardzo dobry wynik, natomiast nie wszedł dlatego, że ta ordynacja wyborcza, i to też jest bardzo ciekawy wątek, który powinien być poruszony, jest absurdalna. Te przechodzące mandaty, które tak naprawdę są sprzeczne z zasadą proporcjonalności w bardzo wielu sytuacjach, no sprawiają, że na to, czy ktoś uzyskuje mandat, czy nie, czy, gdzie są dwa mandaty, w którym okręgu, a w którym tylko jeden, no wpływa na początku na przykład frekwencja. I podam przykład bardzo dobry, pozytywny, z którego mam także osobistą satysfakcję. To jest przykład Warszawy, gdzie konstrukcja listy polegająca na tym, że były bardzo mocne jedynka i dwójka na naszej liście, sprawiły, że i to jest jedna z największych niespodzianek tych wyborów do Europarlamentu, że Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie uzyskało dwa mandaty, a wszystkie bezwzględnie analizy profesjonalnych komentatorów, politologów, analityków polityki wskazywały, że będzie tylko jeden mandat. Tymczasem jedynka, czyli Małgorzata Gosiewska i Tobiasz Boheński, uzyskali rewelacyjne wyniki, a na ich zapleczu Sebastian Kaleta również całkiem niezły rezultat. I to tylko pokazuje, że jeżeli te listy są skonstruowane w sposób taki pozytywnym tego słowa znaczeniu rywalizacyjny, to pozwala osiągać dobre rezultaty. A dlaczego Jacek Kurski nie wszedł do Europarlamentu? Więcej głosów od niego uzyskał pan Ozdoba, który z piątego miejsca. Znaczy, na to jest zawsze jedna i najlepsza odpowiedź. I jako urodzony demokrata zawsze to podkreślam. Decyzję o tym, kto zyskuje mandat, podejmują wyborcy przy urnach. Po prostu. A pan by na niego zagłosował? Ja zagłosowałbym akurat, gdybym głosował w tym okręgu, bo zawsze kieruję się gdy nie kandyduję sam oczywiście, to wybieram tych kandydatów, których znam osobiście, z którymi miałem przyjemność współpracować, z którymi łączy mnie także jakaś bezpośrednia relacja. I na przykład ja w tym okręgu zagłosowałbym na panią poseł Kwiecień, którą po prostu znam. Czyli nawet przedstawiciel Kancelarii Prezydenta nie zagłosowałby na Jacka Kurskiego, byłego prezesa TVP. No, trudno się dziwić. TVP znanej z bezprzykładnej propagandy. Nie znał osobiście, ale przejdźmy do Witolda Tumanowicza i do wielkiego zaskoczenia tych eurowyborów, czyli do Konfederacji. Grzegorz Braun mówi, że Mordor dopiero ryknie. Co to znaczy? Grzegorz Braun. Sukces Konfederacji, 12%, 1 400 000 głosów. Chciałem podziękować oczywiście wszystkim tym, którzy zagłosowali. Wprowadziliśmy 6 europosłów, w tym 2 kobiety, więcej niż Lewica. Więcej też kobiet głosowało na Konfederację niż na Lewicę. A też warto wspomnieć o tym, że w przedziale wiekowym 18-29 Konfederacja zajęła pierwsze miejsce i 30% poparcia. To jest ogromny sukces. Najmłodsi wyborcy głosują na partię radykalną. Oczywiście, że tak, ale to też pokazuje pewnego rodzaju też zmiany pokoleniowe i że, że są to... No, jest to przyszłość. Natomiast to zobaczymy jeszcze w kolejnych... Procenty to nie liczby bezwzględne. Zawsze o tym warto pamiętać. Ależ oczywiście, Ja chciałbym jedno zdanie też w obronie mimo wszystko tej ordynacji wyborczej. Mianowicie, bo to jest po prostu tak, że ta ordynacja do Europarlamentu jest proporcjonalna, jest właściwie de facto listą krajową. Bo de facto listą krajową ze względu na to, że liczba liczba mandatów jest określana na bazie ogólnopolskiego wyniku. Tak. I co więcej, na Zachodzie większość państw ma ale takie to, listy krajowe. Bardzo. Ja bardzo proszę, ja nie przerywałem, więc bardzo proszę mi dać jestem powiedzieć. Jestem dyplomowanym politologiem, który od lat się tym zajmuje i zapewniam panie Błażeju, proszę nie przeszkadzać. To jest fakt. To jest już tej buty arogancji pisowskiej. Proszę poczekać. Sytuacja jest... Ja doskonale rozumiem różnice, jakie są, natomiast nie zmienia to faktu, że na przykład w 2019 roku Konfederacja zdobyła prawie 7% głosów, a miała posłów niecałe 3% sali. Teraz mamy 12% głosów i mamy 11,5%. No dobrze, ale moje pytanie brzmiało... W obronie mimo wszystko tej ordynacji, że ona jest dużo bardziej proporcjonalna. Ale chcę pana zapytać właśnie o Grzegorza Brauna, osobę znaną z kontrowersyjnych zachowań, z różnych wypowiedzi, na przykład, że Unia to jest eurokołchoz i że powinna przestać istnieć. Czy Braun jedzie rozwalać Unię od środka, czy wasza reprezentacja jedzie rozwalać Unię od środka i czy Braun będzie kompromitował Polskę teraz w Brukseli? Mam na myśli jego incydenty różne, na przykład z gaśnicą ostatni. Prowokacyjne pytanie, natomiast prawda jest taka, że my i też nasi wyborcy widzą, że jesteśmy tą partią, która wiarygodnie walczy właśnie z tymi absurdami unijnymi, Zielonym Ładem, tą polityką klimatyczną, no antyrozwojową, kamieniami milowymi, kwestią dekarbonizacji szaleńczej zupełnie, która idzie no, w poprzek zapotrzebowaniu Polski, Polaków w energetykę. No muszę przyznać, że byliście pierwszą partią, która powiedziała o dyrektywie budynkowej. Chciałbym to zwrócić na to uwagę, że myśmy w ogóle o Zielonym Ładzie mówili zanim to było modne. Czyli o termomodernizacji budynków, które nas czeka. I mówiliśmy o tym i co więcej, bardzo dużą rolę w tym zakresie miała właśnie Anna Bryłka, która wtedy jeszcze nieznana, ale bardzo często właśnie ona się wypowiadała na ten temat, a teraz jak widać zyskuje na tym, na tej wiarygodności, ponieważ no 111 tysięcy głosów, to jest ogromny wynik i co więcej też odznaczony nawet na mapie. To widać przy mapach poparcia. Czy Konfederacja wejdzie do jednej frakcji z Marine Le Pen? Tożsamość i demokracja? Czy w ogóle te eurosceptyczne partie stworzą jedną frakcję? Na tym etapie to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Wiadomo, że ale prowadzicie rozmowy. Ale oczywiście, trwają rozmowy różnego rodzaju. Wiadomo, że no, jednak reprezentacje krajów też się zastanawiają nad tym, do której frakcji wejdą, czy już do tych istniejących, czy też będą tworzyć jedną większą, czy też się podzielą. Wiemy doskonale, że tam także we frakcji ID tam jest też podział, ostatnio się objawił, więc my też, jest jeszcze oczywiście też frakcja konserwatystów, więc rozmowy różnego rodzaju trwają. Ja nie chciałbym w tym momencie przesądzać, ponieważ nawet dla samej polityki negocjacyjnej nie jest to dobre, żebym to o takiej informował tutaj publicznie w mediach. Chciałbym zapytać państwa o to, czy wynik tych eurowyborów spowoduje jakieś reperkusje dla rządzącej koalicji, bo coraz częściej słychać takie głosy, że koalicjanci za mało się odróżniają od Koalicji Obywatelskiej, chociaż ja sobie przypominam rządy Waldemara Pawlaka i Waldemar Pawlak był na tyle doświadczonym liderem, że nie pozwalał się zjeść i zjadać swojego poparcia dla partii PSL Koalicji Obywatelskiej, ale rzeczywiście widać, że jest coraz więcej konfliktów w koalicji. Mamy historię ze związkami partnerskimi. Mimo deklaracji Katarzyny Kotuli, ministry do spraw równości, ustawa o związkach partnerskich, która miała być projektem rządowym, ciągle nie wychodzi z kancelarii premiera. Mamy spór o wolne niedziele, o podwyżki dla budżetówki. Pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, czy jest coraz więcej, czy coraz więcej was dzieli? Pani redaktor, nie, tak działają koalicje po prostu, że się pojawiają tematy, które są trudniejsze, które są łatwiejsze. Ale zawsze trzeba je dogadywać w tych najważniejszych kwestiach. Tak po prostu funkcjonują koalicje. Tak jak powiedziałam w tej pierwszej części rozmowy, no koalicja ma się dobrze i będzie trwała, bo to jest nasze poczucie odpowiedzialności względem obywateli. Jest silna trzema filarami, które są budowane, które ją budują. Ale ostatni wynik wyborów rzeczywiście pokazał pewną taką jednoznaczność wyborców w ocenie naszych działań. Wyborcy na pytanie, czy chcecie jasnych deklaracji i jasnych działań dotyczących praw kobiet, powiedzieli tak, chcemy. Na kwestie dotyczące rozliczeń, czy chcecie przyspieszenia tych rozliczeń, odpowiedzieli także w sposób zdecydowany. I może jest to pewien aspekt, który powinien dać do myślenia naszym jakby koalicjantom, może być jednym z tych aspektów do przemyślenia. My naszą politykę będziemy starali się kontynuować w zakresie i związków partnerskich, i praw kobiet. Od początku, zresztą tu mówiliśmy, od stycznia ale o co chodzi z tymi związkami partnerskimi? Dlaczego wy się nie możecie dogadać? Aleksandra Leo może. Ja będę tylko powiem, kończąc już, że będę absolutnie namawiała każdego członka koalicji do tego, żeby poparł te rozwiązania, bo tak jak powiedziałam, wynik ostatnich wyborów pokazuje, że Polacy chcą jednoznacznych, konkretnych działań w zakresie praw kobiet, związków partnerskich, rozliczeń i przyspieszenia działań rządu w innych obszarach. Ja nie wiem, czy to jest tak, że nie potrafimy się dogadać, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy projektu tej ustawy. Czekamy na nią od stycznia. Wiemy już, że pod koniec czerwca ma się pojawić i bardzo dobrze, bo wszyscy na to bardzo czekają. Związki partnerskie, ta ustawa jest bardzo potrzebna. My jako Polska 2050 deklarowaliśmy, no jesteśmy jeszcze przed taką dyskusją, no bo czekamy na projekt ustawy, natomiast jako Polska 2050 deklarujemy i mówię tutaj w imieniu wszystkich posłanek i posłów, że poprzemy tę ustawę, poprzemy ten projekt o związkach partnerskich. Zdaje się, nie ma z nami przedstawiciela PSL-u, ale zdaje się, że to PSL blokuje tę ustawę, dlatego że Katarzyna Kotula mówiła, że prowadzi już negocjacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zdaje się, że tam chodzi o kwestię przysposobienia, że PSL się nie chce zgodzić na to, żeby dzieci w parach jednopłciowych mogły być przysposobione przez jednego z rodziców. Ja nie wiem, która to jest kwestia, bo to tak jak powiedziałam, no my nie widzieliśmy jeszcze tego projektu. I będziemy mogli się bardziej dogłębnie wypowiadać, jak go zobaczymy. Natomiast też proszę pamiętać, że Trzecia Droga, ta koalicja Trzeciej Drogi, to są dwie partie. Ja mogę tu się wypowiadać w imieniu Polski 2050. Jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, z tego co wiem, to w PSL-u też nie ma tu dyscypliny partyjnej. Każdy może głosować zgodnie z własnymi przekonaniami. U nas jest podobnie. Ja wiem, jakie jest zdanie naszych posłanek i posłów. I tak jak powiedziałam, no my będziemy za, poprzemy ten projekt ustawy, będziemy za związkami partnerskimi. A czy w Prawie i Sprawiedliwości będą głosy za związkami partnerskimi, gdyby zabrakło ich ze strony PSL-u? Myślę, że raczej nie. Oczywiście u nas też w kwestiach światopoglądowych nie ma dyscypliny partyjnej, natomiast wątpię, żeby znalazło się wielu posłów z naszej strony, którzy chcieliby to poprzeć. Natomiast co do samej koalicji, ja powiem tak. My widzimy już od jakiegoś czasu, że ta koalicja po prostu zwyciężyła na wielkim kłamstwie. Zresztą znamy słynne słowa Radosława Sikorskiego, który twierdził, że dwa razy obiecać to jak raz zrobić. I widać, że ewidentnie tym się koalicja kieruje. Bo wiele z tych sztandarowych obietnic już teraz upadło. Chociażby kwota wolna. W wieloletnich ramach finansowych nie znalazł się zapis o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. To oznacza, że w ciągu rządów, do końca tej kadencji nie jest planowane przeprowadzenie tych zmian. A przypomnę, w ramach obietnic na pierwsze 100 dni... Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że w 2025 roku jest możliwe szóste roku, no to że w drugiej to części bardzo mocno się to rozjeżdża z dokumentami Ministerstwa Finansów. Bo jeżeli w wieloletnich ramach finansowych nie ma zapisu o tego typu rozwiązaniach, to znaczy, że Ministerstwo Finansów po prostu nie przewiduje. My naprawiamy finanse publiczne, które zostały zostawione przez PiS naprawdę w fatalnym stanie, a jest co poprawiać. Biała księga, która została zaprezentowana, mówi jasno, że PiS wyprowadzał po prostu wydatki poza budżet. Ale pani poseł, wprowadziliście 22 formuły. Aby pani nie przerywać. To pani odpowiada ad vocem do mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kontynuować. Przez panią redaktor, a pani nie. Więc proszę się uspokoić i trzymać nerwy na wodze, kiedy mówię pani, że wyprowadzaliście pieniądze publiczne poza budżet, że taka skala po prostu grabieży i rozdysponowywania pieniędzy publicznych na prywatne cele jeszcze się nie zdarzyła. Uchwaliliście 22 nowe podatki, upolityczniliście finanse publiczne samorządowe, a do tego jeszcze zostawiliście... Pani posłanko, ale kiedy kiedy będzie ta kwota wolna podniesiona do 60 000? My w tym momencie jesteśmy na etapie, mówiąc wprost, odgruzowywania finansów publicznych i z pewnością deklaracje w tym zakresie konkretne pojawią się, myślę, w drugiej połowie roku, a w tym momencie no ta skala grabieży, która między innymi wychodząc na jaw, doprowadziła nas do zwycięstwa w tych wyborach w Parlamencie Europejskim, jest nieprawdopodobna. I ja nie wiem, jak pani może nie zacząć swojej wypowiedzi na temat finansów publicznych od przeproszenia pani za rozkradanie Funduszu Sprawiedliwości, za rozkradanie pieniędzy na rozwój sportu. I to za jest Mafia Wadowska, proszę pani, to jest naprawdę pikuś w porównaniu z tym, co wy zrobiliście w Funduszu Sprawiedliwości. To ciekawe, pani posłanka Gębicka, powiem szczerze, dla mnie, kiedy pani poseł z Platformy mówi, że mafie VAT-owskie to jest pikuś, to powiem szczerze, ja jestem w szoku, bo z waszą po prostu bezczelnością, okradaniem ofiar przestępstw. Ale pani poseł, proszę się tak nie denerwować. Ale to są standardy, które pani wprowadziła. Ja wiem, że pani się denerwuje, że nie dotrzymujecie obietnic, że ja o tym, powiedziałam. Ale przed dyskusją zastanawialiśmy się, czy tutaj obecność większości kobiet w studiu wpłynie na obniżenie płac. Jeśli mogę dokończyć. Przede wszystkim do Ministerstwa Finansów wrócili dyrektorzy, za których czasów tolerowano mafie VAT-owskie, za których czasów tolerowano te wszystkie zachowania, wypływanie pieniędzy z budżetu państwa. Taka jest prawda. Można sobie porównać, jakie to były Ale pani posłanko, ale może pani przyznać, że to, co robiono na przykład z Funduszem Sprawiedliwości, to było jednak przekroczenie pewnych standardów? Znaczy, pan minister Bodnar powiedział, że jeśli chodzi o zasadę legalności, to zasada ta była wypełniona, ponieważ były przepisy, które Nie, powiedział bardzo wyraźnie, że jest to omijanie prawa. Jeśli chodzi, złożył wniosek do PKW. Ale pani poseł, natomiast jeśli chodzi o te wszystkie nagrania... No chyba jest wniosek o uchylenie immunitetu, to nie było wszystko zgodnie z prawem. Pani redaktor, prokuratura ja bym poczekała, bo jak na razie ten wniosek dotyczy tylko kwestii pani Wanda Nowicka, proszę bardzo. Natomiast jeśli mogłabym tylko jeszcze dokończyć, tak. Widzimy, że ten rząd działa bardzo nieudolnie. Bo tak, nawet w sprawie CPK nie potrafią się dogadać. Teraz marszałek Hołownia zmienił zdanie. Ale nie wrzucajmy kolejnego wątku. Pani Wanda Nowicka. Tak, to znaczy ja przede wszystkim chciałam odnotować, że dużo udało się zrobić w ciągu tego półrocza. No przypominam 800+. Przypominam program Aktywny Rodzic. Aktywny Rodzic. Kto go prowadził? 20% podwyżka dla nauczycieli. 10% podwyżka dla pracowników. Pani posłanko Gębicka, proszę nie przerywanie. Powrót finansowania in vitro. Właśnie, ale przede wszystkim właśnie jeszcze 10% dodatki dla pracowników socjalnych i opiekujących się dziećmi. Wprowadzenie in vitro. 100 000 miejsc w żłobkach. Blokowanie środków KPO. To nie jest spełnianie obietnic. Jeśli chodzi o politykę społeczną, nie wszyscy naraz, przepraszam. Jeśli chodzi o politykę społeczną, to rząd Donalda Tuska i ministerstwo, w szczególności prowadzone przez ministrę Dziemianowicz-Bąk, naprawdę działa niezwykle skutecznie, niezwykle aktywnie i bardzo wiele z tych projektów prosocjalnych już są albo wprowadzonych, albo są na drodze do wprowadzenia. Także ja tutaj absolutnie nie zgadzam się z tym, że w tym obszarze nic się nie wydarzyło. Zanim oddam głos przedstawicielowi Konfederacji, panu Witoldowi Tumanowiczowi, przypominam, że można zadawać pytania na YouTubie. Będziemy na nie odpowiadać. Nasi goście będą na nie odpowiadać w dogrywce internetowej. Czy Konfederacja zagłosuje za związkami partnerskimi i czy Konfederacja jest za tym, żeby wrócił handel w niedzielę? Znaczy pierwsza rzecz, no to trochę się dziwię, że tutaj będzie wprowadzany rejestr związku tej samej płci. Kiedyś miałem taką wypowiedź właśnie o rejestrowaniu. I to widzę, że tutaj koalicja będzie spełniać ten mój postulat. Dziwne to. Natomiast my na pewno nie będziemy popierać takowych związków. Natomiast jeśli chodzi o handel w niedzielę, to akurat tutaj sytuacja w naszym klubie jest o tyle jasna, że mamy po prostu podział. Znaczy jest część wolnościowa, która jest za tym, żeby handel w niedzielę był po prostu prowadzony. No i jest część związana z Ruchem Narodowym, w tym moja osoba, która uważa, że akurat ten dzień należy się jednak mimo wszystko rodzinie, należy się jednak odpoczynkowi. I tutaj Konfederacja składa się z trzech części, więc to nie jest tak, że we wszystkich sprawach mamy jedno zdanie. W większości mamy jedno. Natomiast to nie jest nic nadzwyczajnego i nic złego, żeby w jakichś kwestiach mieć po prostu tutaj zdanie rozbieżne. Pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, jakie będą losy tego projektu? Zaraz będzie i przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Bo pani Gasiuk już trzeci raz w tej turze zabiera głos. Jak to cały czas za każdym razem. Zastanawiałam się, co pan Błażej Poboży robi, kiedy patrzy w te telefony, a zdaje się, że notował. Ja mierzę czas udzielany. Zaraz pan będzie. Ale najpierw proporcje 4:1 dla pani Gasiuk. Najpierw pytanie o wolne niedziele. Co będzie z tym projektem forsowanym przez Ryszarda Petru? Ten projekt, jak rozumiem, będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Rzeczywiście jakby nie został w tym momencie przegłosowany wniosek o odrzucenie, ale prace będą się w dalszym ciągu toczyły w komisjach. Ja przypomnę, że jest to postulat Koalicji Obywatelskiej, więc liczymy tutaj na rzeczową debatę i jest to dla nas bardzo ważny postulat. To teraz właśnie przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Proszę bardzo, proszę mierzyć czas. Czy prezydent podpisze ustawę o związkach partnerskich i gdyby udało się uchwalić to ustawę o tym, żeby wrócił handel w niedzielę? Zacznę od drugiej kwestii. To jest oczywista sprawa, bo pan prezydent wielokrotnie o tym mówił. Zakaz handlu w niedzielę jest jednym z postulatów Solidarności. Pan prezydent jako człowiek Solidarności zawsze również podkreślał, że niedziele powinny być wolne od pracy. Zresztą wystarczy spojrzeć na badania opinii społecznej. Większość Polaków uważa, że niedziele powinny być wolne, powinny być niedzielą dla rodziny, a nie dla właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych. I to najprostsza odpowiedź, bo tutaj pan prezydent był zawsze w tej sprawie konsekwentny. Natomiast na to pierwsze pytanie odpowiedź jest też oczywista i to jest bardzo wygodne, że często pyta się pana prezydenta o to, jakie będzie miał stanowisko wobec projektów, które w mojej ocenie mają żadnej szansy, aby wyjść z łona parlamentu i trafić do pana prezydenta na biurko, bo sama pani redaktor przed chwilą chociażby w kilku aspektach wskazała na istotne różnice w koalicji rządowej, która zarówno w kwestiach światopoglądowych nie jest zgodna, jak i w kwestiach dotyczących nawet tak bardzo konkretnych spraw jak handel w niedzielę. W związku z tym nie rozważajmy i nie zadawajmy pytań w tych kwestiach, które nigdy w mojej ocenie w tej kadencji na biurko pana prezydenta. No ale może zostanie wykreślona kwestia o związkach partnerskich z tego projektu dotycząca przysposobienia dzieci. Może wtedy koalicja się dogada. I co w takiej sytuacji? Czy prezydent nie podpisze takiej ustawy? Nawet takiej? Raz jeszcze odpowiem na to pytanie dokładnie w ten sam sposób, że... Nie, to w ten sam sposób już proszę nie odpowiadać. Natomiast jeśli pani pozwoli, bo tutaj miały pani w studiu miały możliwość oceny, dokonania pewnej oceny sytuacji powyborczej, no to i proszę pozwolić, że i ja przynajmniej dwa zdania na ten temat powiem, bo widzę, że tu następuje jakieś pudrowanie rzeczywistości. Tymczasem prawda jest taka, że trzecia droga jest ciężko znokautowana po tych wyborach, w mojej ocenie głównie przez samego Donalda Tuska, a lewica ledwo zipie, bo jeżeli trzy mandaty mają być pokazywane jako sytuacja poniżej oczekiwań, to jest bardzo łagodny eufemizm. To jest klęska lewicy, która jest kanibalizowana przez Donalda Tuska, który przejął i co ważniejszych działaczy lewicy na swojej listy i wiele aspektów programowych. Ten postulat, o którym tu panie mówiły, tej progresywnej partii. No tak, Donald Tusk stworzył z Platformy Obywatelskiej, która kiedyś była partią chadecką, partię taką nowosocjaldemokratyczną i to jest oczywiście bardzo jego sprawny manewr, bo dzięki temu poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nie spada, mimo fatalnej polityki. A wie pan, kto wprowadzał małżeństwa jednopłciowe w Wielkiej Brytanii? No, konserwatyści brytyjscy, którzy którzy... Kadencja w Niemczech wprowadzała związki partnerskie, małżeństwa. Różnią się w istotny sposób od polskich konserwatystów, ale no, jeżeli ktoś tego nie zauważa, że to jest trochę tak z tymi ugrupowaniami koalicyjnymi, tymi tak zwanymi, nie lubię tego sformułowania, ale ono jest medialnie obecne, przystawkami. No, one uczestniczą w obiedzie, na które zaprosił ich Donald Tusk, tylko nie wiedzą, że występują tam w roli głównego dania. Każdy, kto pamięta historię takiej partii jak Nowoczesna... Jak Samoobrona na przykład, Liga Polskich Rodzin, którą Prawo i Sprawiedliwość próbowało zjeść. Jak Nowoczesna, która funkcjonuje w tej chwili jako jakaś tam przybudówka do Platformy Obywatelskiej, no widzi jednoznacznie. Oczywiście mogą się pocieszać liderzy. A Partia Republikanie, przypomina pan sobie taką partię? Ale już Partia Republikańska podjęła decyzję o wejściu w strukturę Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie. Miała być koalicjantem, adwocem Aleksandra Leo. Proszę bardzo. Jeszcze ostatnie zdanie. Proszę. To jest przede wszystkim zabójcze dla najstarszej polskiej partii politycznej, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe. To, że partia chadecka, jaką jest PSL, funkcjonuje w koalicji z liberałami z jednej strony, a z drugiej w szerszej koalicji z progresywną, światopoglądową lewicą, jest zabójcze dla tej partii. Wystarczy porozmawiać pani z Aleksandra Leo, adwocem. I zobaczyć, co oni myślą o tej polityce, którą prowadzi w tej chwili Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo, mówienie, jak pan tu, panie ministrze, krytykuje wyniki wyborcze Lewicy czy Polski 2050 w kontekście z tego, że żaden prezydencki minister nie dostał mandatu, ani pan Kolarski. Mimo tego, że wszyscy widzieliśmy, co wyprawiał prezydent, ja panu nie przerywałam. Proszę nie przerywać. Co wszyscy widzieliśmy, co wyprawiał prezydent, jak otwarcie popierał swoich kandydatów. To pokazuje, ile waży poparcie prezydenta. A waży tyle to, co nic. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotycząca... Druga sprawa dotycząca handlu w niedzielę. To jest też dyskusja o tym, w jakim chcemy żyć państwie. Czy w państwie wolnym, które nie narzuca nam tego, co mamy robić, bo państwo mówicie tutaj o tym, że rodzina jest na spędzanie czasu z rodziną. Zostawmy to rodzinom, żeby sami podjęli taką decyzję. Jest najnowsze badanie, które pokazuje, że 70% kasjerów i kasjerek chce pracować w niedzielę za podwójne wynagrodzenie. Zakaz handlu w niedzielę spowodował, że zyskały na tym dwa duże dyskonty i Żabka, ponieważ zakupy robione w niedzielę są 40% obecnie droższe od tych robione w pozostałe dni. Także bardzo słabe argumenty, muszę powiedzieć, o tym, że prawda jest taka, że to episkopat naciskał na to, żeby niedziele były wolne od handlu. Pani Wanda Nowicka się zgłasza do głosu. Momencik. Więc tak, w dwóch kwestiach. Jeśli chodzi o lewicę, to chciałabym pana zapewnić, że w tym przypadku nie ilość, tylko jakość się liczy. Zapewniam pana, że europosłowie lewicy, którzy się dostali, a którzy też byli poprzedni, byli bardzo widoczni, bardzo aktywni. Ale cała trójka z wiosny, ale nie tylko mówię wtedy, prawda, jeszcze SLD-owscy, prawda, europoseł Cimosiewicz, Belka. To wszystko były postaci, które były widoczne, aktywne i miały ogromny wpływ na politykę unijną, czego absolutnie nie można powiedzieć o waszych poprzednich i jak sądzę i obawiam się aktualnych europosłach. Także tutaj zwracam na to. Natomiast jeśli chodzi... A to już w ogóle jest haniebne, pan Kamiński był byłymi przestępcami. I to, że pan to Kaczyński, a przede wszystkim pana tak zaangażował się i obściskiwał skazanych prawomocnie przestępców, no to po prostu była żenada. To jest naprawdę wstydliwe. To była żenada. To byli przestępcy prawomocnie skazani. Tak. Ale wracając wracam za chwilę, ale wracając pani pozwala na wypowiadanie tego typu słów na antenie. Panie Błażeju, przecież widzieliśmy zdjęcia, kiedy prezydent rzeczywiście ściskał się. Ale ja mówię o kwantyfikatorach, które używają obydwie panie, a pani to puszcza mimo Mariuszem uszu Kamiński. I to idzie na antenę. Anna Gębicka. Dobrze, przepraszam, jeszcze wracamy do pani Nowickiej. Ja jeszcze jednak muszę się odnieść. No to nie jest prawda, że koncepcja wolnej jak w niedzieli, czy też to jest kwestia jakaś wywodząca się z założeń religijnych. To od lat ruchy społeczne, związki zawodowe walczyły o to prawo, żeby była wolna niedziela. To prawo zostało wywalczone i jest ogromne poparcie dla tego, żeby wolna niedziela pozostała. Pracownicy i pracownice i związki zawodowe te postulaty popierają. Lewica tego nie poprze, jak rozumiem. Nie poprze, znaczy tak, oczywiście my będziemy zawsze stać, znaczy będziemy popierać niedzielę, wolną niedzielę i także tej ustawy na pewno nie poprzemy. Natomiast jeszcze chyba tu jest jedna istotna kwestia, mianowicie praca w niedzielę uderza przede wszystkim w kobiety. Pamiętajmy, że to one, 70% kasjerek to są właśnie kobiety i mówienie o tym, że one mają jakiś wybór, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi w niedzielę, przedszkola nie działają w niedzielę, więc to już naprawdę, no powiedziałabym, swego rodzaju hipokryzja, bo rzeczywiście to jest ogromny problem, co zrobić z dziećmi, jeżeli na przykład matka albo na przykład samotna matka, prawda, musi w niedzielę pójść do pracy. Ale szanowni państwo, ale chcę zmienić temat, bo chcę, żebyśmy jeszcze o sytuacji na granicy. Proszę bardzo, najpierw pani Gębicka, później pan, ale już króciutko, żebyśmy jeszcze o granicy. Jeśli chodzi o ten handel w niedzielę, to pani poseł Lao mówi, że to postulat episkopatu. To był postulat Solidarności 80 jeszcze i związki zawodowe to postulowały. Poza tym, jak pani może mówić, że to będzie wybór tych pracowników? Jeżeli ktoś jest zmuszony z powodów ekonomicznych do pewnych zachowań, to trudno tutaj mówić o wyborze. I kończąc o koalicjantach już króciutko, ja widzę na przykładzie Ministerstwa Rolnictwa, że jest stosowana taka taktyka wpuszczania konia trojańskiego przez Donalda Tuska do różnych resortów. W Ministerstwie Rolnictwa jest taki koń trojański w postaci pana Kołodziejczaka, który wprost na spotkaniach z rolnikami atakuje ministra Siekierskiego, mówiąc, że ten nic nie robi. Proszę bardzo, pan Poboże. Pan prezydent jest osobą, która posiada największy mandat społeczny pochodzący z wyborów Chcę to wyraźnie powiedzieć, że to poparcie dla pana prezydenta stanowi o jego największej sile, jeśli chodzi o obywateli. A druga kwestia, akurat panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pokazali, uzyskując rewelacyjne wyniki w tych wyborach, że także uzyskali ogromny mandat społeczny od Polaków i to, co ważne, w województwach granicznych, co pokazuje, że ta ich działalność w zakresie zabezpieczenia granicy państwowej w poprzedniej kadencji została w ten sposób doceniona. Ale przyzna pan, że byli skazani? W politycznym procesie, który sprawił, że mieliśmy do czynienia z Szanowni Państwo, mimo że chodzimy do innego tematu, przypominam naszym widzom, że można... Ale proszę o spokój. Ale jaki trybunał? O czym pani mówi? Przypominam, że można... My mamy wyroki. Po naszej stronie są wyroki. Szanowni Państwo, przypominam naszym słuchaczom i widzom, że można, debaty politycznej. Że można zadawać pytania na YouTubie. Pani redaktor, ja muszę zareagować. Nie, przepraszam bardzo, teraz ja. Po prostu chcę pana Bożego, którego frustracja po przegranych wyborach kandydatów prezydenta wylewa się i dzisiaj uniemożliwia prowadzić normalnej rozmowy i dyskusji. Personalne ataki to jest słuchaczy, to jest standard? Może odsłuchując tę rozmowę ocenić, dokładnie, kto i pana w jaki frustracja sposób po przegranych prowadzi wyborach. Dyskusję w tej debacie. Przepraszam bardzo, teraz ja. Rząd proponuje nowe przepisy dotyczące reagowania żołnierzy na granicy z Białorusią. To po incydencie, kiedy z jednej strony zostali zatrzymani i są w tej chwili podejrzani o nadużycie uprawnień dwaj żołnierze, którzy strzelali w stronę migrantów znajdujących się już za granicą polsko-białoruską, nie na terenie Polski, a z drugiej strony po tragicznej śmierci żołnierza, który został zaatakowany przez migranta i zmarł. Teraz będzie można używać broni w sytuacji, są takie cztery aspekty. Odparcia bezpośredniego zamachu na nienaruszalność granicy, ataku na życie, zdrowie lub wolność żołnierza, niepodporządkowania się poleceniu rzucenia broni albo kiedy ktoś usiłuje odebrać broń żołnierzowi. I chcę Państwa zapytać, czy jest coś nowego w tych przepisach? Czy one się jakoś znacząco różnią od tych, które dzisiaj obowiązują i czy to dobrze, że takie przepisy są wprowadzane, Witold Tumanowicz? Czy w ogóle bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Szkoda tylko, że niestety w sytuacji, kiedy musiało dojść do tragedii, bo to, że na granicy polsko-białoruskiej jest sytuacja, w której żołnierze się bali używać broni w obronie swojego życia, zdrowia i w obronie granicy ze względu na różnego rodzaju także nieodpowiedzialne rozkazy ze strony dowództwa. I moim zdaniem tutaj w tym zakresie należy tutaj przeprowadzić zmiany, bo nawet teraz dochodzą do nas głosy już po tej tragedii, że dowódcy nadal zabraniają używać różnego rodzaju sprzętu, różnego rodzaju przymusów, środków przymusu bezpośredniego do tego, aby właśnie odstraszać. A granica jednak powinna być taka, żeby efekt odstraszania był tam obecny, bo to jest fałszywy humanitaryzm, bo kiedy ludzie będą wiedzieli, że można tam przejść, to będą się pojawiać kolejni, którzy będą chcieli forsować tą granicę. Jeśli nie będziemy mieli tego efektu odstraszania, to do tego momentu będziemy mieli z tym, z całym kryzysem na granicy problem. Aleksandra Leo? No nie wiem, o jakim elemencie odstraszenia pan mówi, bo akurat każdym, jaki tylko kolega, można, który nie dostał się do Europarlamentu, pan Sośnierz, mówił o tym, że do ludzi, którzy przekraczają granicę, w tym do kobiet, które w nielegalny sposób próbują przekroczyć granicę, do przestępców, którzy zagrażają życiu można strzelać. Polaków. To jest nawoływanie do nienawiści, to jest mowa nienawiści. Za moment, 18 czerwca, mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, którą wy propagujecie i wasze ugrupowanie. Naprawdę strzelanie do kobiet? Pan też, każdy, pan kto też zagraża życiu i zdrowiu polskich obywateli. Ale do kobiet z dziećmi pan też strzelał? No, proszę zrozumieć, co powiedziałem. Znaczy, to nie jest tak. Znaczy, no każdy, czy to jest dyskryminujące? Też. Czy to jest dyskryminujące? Kobieta nie może zagrażać życiu, jeśli zagraża. To tak, oczywiste. To jest chyba dla każdego. Zagraża, no nie, no, ale co, w więzieniach nie ma morderczyń? No nie, no proszę się. Proszę tutaj nie dyskryminować kobiet w tym zakresie. To jest mowa nienawiści. To jest propagowanie mowy nienawiści. Szanowni Państwo, za minutę musimy kończyć na antenie Radiowej Trójki. Pani Anna Gębicka. Dobre te przepisy są? Ja powiem krótko. Już teraz są przepisy. Artykuł 11 ust. 4 ustawa o obronie ojczyzny, który pozwala na używanie broni w takich sytuacjach. Więc to jest takie... Donald Tusk próbuje gasić pożar, który sam wywołał przez nieodpowiedzialne działania chociażby prokuratury Bodnara. I zapowiadanie przez pana Kosiniaka-Kamysza, że on powoła specjalny zespół prawników, który będzie bronił żołnierzy, no to prawdziwe perpetuum mobile. Pan Bodnar będzie ich oskarżał, a pan Kosiniak będzie ich bronił. Ale przecież jak nadużywają swoich uprawnień i strzelają do ludzi, którzy według prokuratury nie zagrażali ich życiu ani zdrowiu. Ale panie redaktor, my widzimy już teraz i widzimy to właściwie od kilku lat, natomiast państwo dopiero teraz to zaczynacie przyznawać, że ta sytuacja na granicy to jest wojna hybrydowa. My się mamy prawo bronić. I to, o czym mówił pan poseł Tumanowicz. A jeżeli na przykład żołnierzem wybuchnie wojna i żołnierzem, który atakuje Polskę, będzie na przykład akurat kobieta, to co? To do kobiety wtedy polski żołnierz nie będzie mógł strzelać? Ale chyba pani wojna poseł, jest pani trochę inną mówi? Sytuacją. O czym poza pani tym, mówi? Pani też jest za tym, że można strzelać do kobiet, nie, które przekraczają poseł, granicę? Nie, pani poseł, ja znaczy, jestem za tym, jest że trzeba, ja jestem za tym, że trzeba bronić granicę, a nie tak jak Polska 2050. Szanowni Państwo, kończymy na antenie Radiowej Trójki. Będziemy o tym rozmawiać w dogrywce. Naszymi gośćmi na antenie Trójki byli Aleksandra Leo, Trzecia Droga Polska 2050, dziękuję Kamila bardzo. Gasiuk-Pichowicz, dziękuję. Koalicja Obywatelska, nowa europosłanka, Witold Tumanowicz, Konfederacja, dziękuję. Wanda Nowicka, Lewica, dziękuję. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość, Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję. Żegnam się z Państwem, miłego dnia. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Renault.